الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی پیاری پیاری اسلامی بہنیں، آج 1414 سنہ ہجری کی دسویں محرم کی شب ہے، یعنی شب عاشورہ، اور ہم سب کے سب یہاں پر جگر گوشہ فاطمہ، جگر پیوند مرتضی، راکیب دوش مصطفیٰ، بے کسے دشت کربلا، سید الشہداء، امام حمام، امام عرش مقام، امام جنت مقام، امام عالی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اور آپ کے رفقا کی بے مثال قربانی کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، سلطان باقرینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم، کیا یہ معمول ہے کہ بعد نماز فجر صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف چہرے انور کر لیا کرتے ہیں، اور سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار، غریبوں کے غم گسار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ سیاہ بار سے وہ تجلیات و انوار ظاہر ہوتے کہ اگر غمگین دیکھتا تو اس کے غم غلط ہو جاتے، مصیبت زدہ دیکھتا تو اپنی مصیبتوں کو بھول جاتا. ایک دن نماز فجر کے بعد خلاف مقبول نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف رخ انور کرنے کے بجائے حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ساتھ لے کر مسجد نبوی شریف سے تشریف لے گئے. اور شہزادی کونین خاتون جنت سیدت النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کاشانہ اقدس پر پہنچ کر حضرت مولا علی سے فرمایا، علی دروازے پر کھڑے رہنا، کسی کو اندر مت آنے دینا، کیونکہ حسین کی ولادت ہوئی ہے، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، وہ سب مبارکباد دینے آ رہے ہیں. یہ فرما کر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم اندر تشریف لے گئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے نہ رہا گیا، وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بتایا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی مصروف ہیں. دراصل بات یہ کہ حسین کی ولادت ہوئی ہے اور 424,000 فرشتے مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان بھی آ گئے. کچھ دیر کے بعد سرکار نامدار دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے. تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے گھیر لیا اور نواسے کی آمد پر مبارکباد دینے لگے. اسی طرح انہوں نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی 424,000 فرشتوں والی بات بھی سنائی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم نے یہ سن کر حضرت مولا علی سے استفسار فرمایا، علی تمہیں اس بات کا کیسے علم ہوا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فرشتوں کو گروہ در گروہ اتر دے دیکھا، وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور اپنی تعداد بھی بتاتے جا رہے تھے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکرا کر ارشاد فرمایا، علی کو اللہ تعالی نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے. پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، میں تمہیں ایک عجیب تر واقعہ سناتا ہوں. ان فرشتوں میں ایک اپاہج فرشتہ بھی تھا جس کے ناتوں پر سے نہیں ہٹ پاؤں. میں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو رو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ملائکہ مقربین میں سے تھا. ایک دن آسمان کا دروازہ کھلا پایا تو میں نے زمین پر جھانکا، مجھے ایک بے دست و پا شخص نظر آیا. میں نے اسے دیکھ کر کہا، اس شخص کو زندگی سے کیا سروکار، اس کے لیے تو مر جانا ہی بہتر ہے. بس پھر کیا تھا، مجھ پر اللہ عز و جل کا عتاب نازل ہو گیا، پر جل گئے، ہاتھ پاؤں کٹ گئے، اوندھے منہ زمین پر گر پڑا اور ایک جزیرے میں 700 سال تک پڑا رہا. ولادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فرشتے مبارکباد دینے جا رہے تھے، مجھے انہوں نے پہچان لیا اور آپ کی بارگاہ تک لے آئے تاکہ حرمت حسین کا صدقہ آپ میری سفارش فرمائیں. آپ کی دعا پر یقیناً اللہ عز و جل مجھے معاف فرما دے گا. گفتگو جاری رکھتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس فرشتے سے کے لیے دعا مانگی، تو جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی، آقا اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے، حسین سے لپٹی ہوئی چادر فرشتے کے وجود سے لگائیے. میں نے ایسے ہی کیا تو وہ تندرست ہو کر پہلی حالت پر آ گیا. اچانک اس نے رونا شروع کر دیا. میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو بتایا، حسین کے لیے روتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ زمین والوں کے شر و فساد سے وہ شہید ہو جائیں گے. میں نے پوچھا، اسے کون شہید کرے گا؟ عرض کی، آقا جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمائیے. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے استفسار کیا، اسے کیسے پتا چلا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، ولادت حسین سے 1,000 سال قبل اللہ عز و جل نے اس فرشتے کو صرف اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ شہادت حسین کے بعد یہ ان کے مزار پر پہرا دیا کرے گا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تمام فرشتے آسمان کی طرف پرواز کر گئے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پیاری پیاری اسلامی بہنوں جو مجھے پردے میں سن رہی ہو، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کی شان پاک میں بے شمار فضائل ملتے ہیں. نمونتاً ایک فضیلت آپ کی خدمت میں میں نے ابھی گوشت گزار کی. آپ اندازہ لگائیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا بلند و بالا ہے کہ آپ کی ولادت ہوئی تو 424,000 فرشتوں نے مبارکباد دینے کے لیے حاضری دی, اور ایک ایسا اپاہج فرشتہ جو 700 سال سے عتاب میں مبتلا تھا, اس کے جسم پر چادر حسینی کو جب مس کیا گیا تو اس کو شفا ہو گئی, اور پھر وہ فرشتہ پیدا بھی ان کی ولادت سے 1,000 سال پہلے ہو چکا, اور ولادت کا مقصد یہ کہ یہ بعد شہادت ان کے مزار شریف پر دربانی کرے گا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی, اور اس عظمت و شان کے مالک شہزادہ گرامی کو جن درندہ صفت دنیا پرستوں نے دنیا کی ہوس کی خاطر اور دنیا کی محبت میں اندھے ہو کر بھوکا پیاسا شہید کیا, وہ کتنے بدبخت ہوں گے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قاتل وحی تھے, اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ. رجب شریف میں سنے 7 ہجری لقبے میں مبتلا ہو کر ان کی وفات شریف ہوئی. وفات شریف کے بعد حسب وصیت اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات شریف میں سے ازار شریف, چادر مبارک, قمیص مبارک, موئے مبارک اور ناخن ہمایوں, یہ سب آپ کے کفن وغیرہ میں رکھ کر آپ کو دفنایا گیا کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان مطلب یعنی کہ تبرکات کو میرے ساتھ مطلب دفن کر دینا, اور منہ مبارک اور ناخن شریف جو ہیں وہ میرے اعضائے سجود پر رکھ دینا, اور مجھے ارحم الراحمین کی رحمت پر اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا. اب یزید پلید انہی کا بیٹا تھا, کم از کم یزید اگر اسی بات پر اپنے والد کی غور کرتا کہ میرے والد کتنے عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں کہ انہوں نے مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے نسبت رکھنے والی اشیاء کو سامان آخرت سمجھتے ہوئے, اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہوئے اپنی قبر میں ساتھ لے جانے کی وصیت کی اور ساتھ لے بھی گئے. تو امام علی مقام یہ تو سگے نواسے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلیجے کے ٹکڑے ہیں, تو ان کی کیا عظمت و شان ہوگی. لیکن افسوس اس پر بدبختی غالب آئی اور اس نے ایسا گھنونا جرم کیا کہ رہتی دنیا تک لوگ اس پر پھٹکار برساتے رہیں گے. بہرحال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا ہو کی وفات کے بعد یزید تخت نشین ہوا, اور اس نے اجلائے صحابہ کرام کی طرف بیعت کا مطالبہ بھیجا. چنانچہ اسی ضمن میں عامل مدینہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوا, اور بیعت کا جو مکتوب تھا وہ پیش کیا کہ یزید نے یہ مطالبہ کیا ہے تو اس کی بیعت کیجیے. تو یزید چونکہ فاسق و فاجر تھا, شریعت کا وہ بالکل پابند نہیں تھا, شرابی کے بابی شخص تھا, چنانچہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا کہ میں اس کو امیر المومنین تسلیم نہیں کرتا اور میں اس کی بیعت نہیں کرتا۔ جب یزید کو معلوم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار کر دیا تو ظاہر ہے کہ اس کو تیش آنا تھا، چنانچہ اس کو بہت تیش آیا اور وہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخالف ہو گیا کہ انہوں نے میری توہین کر دی، میں امیر المومنین ہوں اور میری بیعت کیوں نہیں کی، اور اس کے ہوا خواہوں میں بھی عناد کی آتش جوش زن ہوئی۔ چنانچہ سیدنا امام علی مقام نے اسی میں مناسب مصلحت سمجھی کہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ منتقل ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے مکہ مکرمہ کا قصد کیا۔ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ دنیا جہان کے مسلمان تو مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے تڑپتے ہوں اور یہ اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف چل دیے۔ جس دن آپ نے مکہ مکرمہ کی طرف کوچ کی وہ چوتھی شعبان کا دن تھا اور ہجری وہی 60۔ ادھر اہل شام نے تو یزید کی بیعت کی، لیکن کوفے کے جو لوگ تھے وہ یزید کی بیعت کرنے سے انکاری ہوئے اور انہوں نے خدمت امام علی مقام میں قاصد پر قاصد دوڑانے شروع کیے کہ یا امام، آپ نواس رسول ہیں، آپ جگر گوشہ رسول ہیں، آپ حیدر کرار کے فرزند ہیں، آپ سے اس وقت کوئی بھی افضل نہیں ہوئے زمین پر اور آپ کے ہوتے ہوئے ہم کسی کی بیعت نہیں کر سکتے، برائے کرم آپ کوفہ تشریف لائیے، ہم آپ کے قدموں پر اپنی جانیں نچھاور کریں گے۔ اس طرح کے انہوں نے 150 مکتوب روانہ کیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، آج کل تو ڈاک سسٹم ہے اور خطوط بڑی آسانی سے پہنچتے، لیکن وہ دور اور تھا۔ تو اس طرح 150 جب عرضیاں خدمت مبارک میں حاضر ہوئی تو حضرت امام علی مقام نے خیال فرمایا کہ کوفے چلنا چاہیے۔ چنانچہ مشورہ کر کے مناسب یہی طے ہوا کہ پہلے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور سفیر بھیجا جائے۔ چنانچہ امام مسلم اپنے دو فرزند جو آپ کو چھوڑتے نہیں تھے، بڑا پیار کرتے تھے آپ سے، حضرت سیدنا محمد اور سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر عازم کوفہ ہوئے۔ جب یہ کوفے پہنچے تو شاید نشان استقبال ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے 12,000 سے زیادہ کوفیوں نے آپ کے دست حق پرست پر امام علی مقام کے لیے بیعت کر لی اور بڑی محبت اور عقیدت کا مظاہرہ کیا۔ سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مطمئن ہوئے اور لوگوں نے یہاں چوم چاٹ کر بڑی عقیدت کا مظاہرہ کر کے آپ کو مطلب نے راضی کر دیا کہ آپ کسی طرح بھی امام علی مقام کو آپ مکتوب روانہ کر دیں کہ معاملہ یہاں سب سلامت ہے، آپ جلد تر تشریف لائیں۔ چنانچہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکتوب روانہ کر دیا کہ آپ تشریف لائیں، سب خیریت ہے اور 12,000 سے زیادہ نے ہاتھ کے ہاتھ مجھ سے بیعت کر لی آپ کے لیے۔ ادھر مکتوب روانہ ہو گیا، ادھر یزید کے پاس مخبروں نے خبر بھیج دی کہ ایسی ایسی صورت حال ہے اور بغاوت ہو جائے گی تیرا تخت خطرے میں. کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے. اب وہ تو صحابی تھے, انہوں نے تو نرمی کرنی کرنی تھی, تو ان کی نرمی کی وجہ سے یہ سارا ہو رہا تھا. یزید بڑا برہم ہوا اور اس نے ابن زیاد, عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا, اور وہ مطلب چپکے چپکے ابن زیاد چپکے چپکے کوفہ پہنچا اور جا کر اس نے بہرحال کسی طرح بھی شب خون مارا کہنے لیے. اور سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کا مطرقہ دکھایا اور ان کو معزول کر دیا اور خود مطلب وہ گورنر بن گیا. لیکن لوگ جھوک در جھوک امام کی بیعت میں داخل ہو رہے تھے, صورتحال بڑی نازک تھی. بہرحال اس خبیث نے بڑی چال چلی اور جو سرکردہ تھے اور بڑے بڑے مقتدین کے ذمہ دار لوگ تھے, کسی طرح بھی ان کو اس نے مطلب گرفتار کر لیا اور آخر کار ان کو موت کی دھمکیاں دے کر کسی طرح بھی راضی کر لیا کہ مطلب وہ اپنے اپنے عزیزوں کو امام مسلم سے مطلب یعنی کہ دور کر دیں. اور اس کی صورت بھی بڑی عجیب ہوئی. تواریخ میں آتا ہے کہ امام مسلم کے ساتھ 40,000 افراد تھے اور دار العمارت کو گھیرے ہوئے تھے اور وہ حملے کی اجازت چاہ رہے تھے کہ ہم کسی طرح بھی مطلب سارے کوفے پر ہی قبضہ کر لیں گے. 40,000 بہت بڑی بات تھی اور اس کے پاس اتنی فوج ووج نہیں تھی, لیکن اس کا مشیر شیطان تھا, تھاوڑا چالاک, تو اس نے مطلب ان کو مطلب ڈرا دھمکا کر وہ چھت پر بھیجا باری باری کہ تم اپنے اپنے گروہ کو مطلب اس بات پر برنگیختہ کرو کہ وہ امام مسلم کو چھوڑ دیں ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا. تو وہ آئے اور اپنے اپنے قبیلے کو اور اپنے اپنے خاندان کو پکار پکار کر انہوں نے مطلب یعنی کہ سمجھانا شروع کیا اور رو رو کر بتایا کہ اگر تم لوگ اس طرح کرو گے تو بھلے تم مطلب یعنی کہ سارا کوفہ قبضے میں دے دو گے, لیکن اس وقت تک تو ابن زیاد ہمیں ہلاک کر دے گا, ہم جان سے مارے جائیں گے. تو آخر وہ خون کے رشتے ہوتے ہیں, کچھ مروتیں ہوتی ہیں اور کوفی لا یوفی مشہور تھے, کوفی بے وفا, تو وہ مطلب یعنی کہ تھوڑے تھوڑے کھسکنے شروع ہوئے. یہاں تک کہ جب نماز کا وقت آیا تو صرف 500 افراد نماز میں شامل ہوئے, اور جب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا تو آپ کو حیرت ہوگی, تاریخ کا یہ اتنا سیاہ باب ہے کہ ایک بھی کوفی نہیں رہ گیا, سب فرار, اور اب امام مسلم تنہا. ایسا معزز مہمان جس کو مطلب ہے کہ اتنی منتوں سے بلایا تھا اور اتنے خط لکھ کر بلایا تھا اور خوب چوما چاچا تھا, قدم بوسیاں کی تھی اور جان قربان کرنے کے وعدے کیے تھے, یہ سارے کے سارے کوفی چھوڑ کے بھاگ گئے اکیلے. بہرحال واقعہ بڑا طویل ہے, میں اختصار کر رہا ہوں. آخر ایک کسی طرح بھی ابن زیاد بدنہاد بانی فتنہ و فساد نے سیدنا امام مسلم اور ان کے دونوں شہزادوں کو شہید کروا دیا. جس دن ان کی شہادت ہوئی وہ تاریخ تھی 3 ذوالحجۃ الحرام سنے 7 ہجری. اب عجیب اتفاق ہے, مکتوب روانہ ہو گیا سب خیریت ہے, لیکن یہاں تو سب کچھ بازی جو تھی وہ آندھی ہو چکی تھی. یہاں 3 ذوالحجہ کو ان کی شہادتیں ہوئی, ان کے مبارک سروں کو کوفے کے گلی بازاروں میں نیزوں پہ لگا کر ابن زیاد نے پھروایا تاکہ لوگوں کو ہیبت رہے. ادھر 3 ذوالحجہ کو امام علی مقام کی روانگی ہوئی, وہ عظیم کوفہ ہوئے, کوفہ چلتا عجیب مطلب ہے. کوئی لڑنے کا پروگرام تو تھا نہیں, کوئی لڑنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا, اس لیے انہوں نے تو مطلب اپنی گھر کی خواتین کو اپنی ازواج کو اپنی بچی سکینہ جو صرف 7 سال کی تھی اس کو 6 مہینے کا مدنی منا علی اصغر، اس کو علی اکبر جو 18 سال کے تھے، 22 سال کے تھے حضرت امام زین العابدین، ان کو بھی دیا، اپنی بہن زینب اور اپنی بہن ام کلثوم کو بھی ساتھ لیا، بھانجے بھی ساتھ تھے محمد اور عون، 9-10 سال کی لگ بھگ ان کی عمر تھی، تو بچے اور بوڑھے اور جوان، اور یہ مطلب 72 یا 82 نفوس پر ایک خاندان قبیلہ، یہ گھر کے لوگ کچھ دوست احباب وہ مل کر مطلب لینے کے چلنے کے لیے تیار تھے۔ حالات پر غور فرمائیے، حج کا سیزن تھا، ایام حج تھے، اور دنیا جہان کے لوگ مکہ مکرمہ میں جمع ہو رہے تھے حج کے لیے، اور یہ 3 ذوالحجہ کے لیے چلنے کے لیے تیار ہوئے کہ قافلہ چلے گا۔ دنیا مکے میں آ رہی تھی، یہ مکہ مکرمہ سے اب جدا ہو رہے تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بہت سمجھایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پیشانی چوم کر عرض کیا کہ حضور آپ کوفیوں کی باتوں میں نہ آئیں، ان پر ہم کو اعتماد ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اجمعین، ان مقتدر صحابہ کرام نے بہت سمجھایا کہ حضور آپ کوفہ نہ جائیے، ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے۔ جس کا نقشہ شاید نے اس طرح کھینچا ہے، سب نے کی عرض کے شہزادہ حیدر مت جا، اے حسین ابن علی سبط پیغمبر مت جا، صدمے وہاں پہنچے علی اور حسن کو کیا کیا، جانا کوفے کا تو ہرگز نہیں بہتر مت جا، حق نما آئینہ ہے رخ تیرا اندھے ہے وہی، دیکھ اندھوں نے یہ آئینہ سکندر مت جا، کل شاداد نبی اپنے چمن سے نکل، نازنی پھول ہے تو کانتوں کے اندر مت جا، چلتے ہیں سر سرے آفات کے مظلم چونکے، شمع کل آئے فانوس سے باہر مت جا، سعید ابن عمر جابر ابن عباس تھا یہی کلمہ سب اصحاب کے لب پر مت جا، بے دل اس شام کو مقتل میں قضا دے گئی، کہتے سب رہ گئے اے دین کے سرور مت جا۔ بہرحال جو مقدر میں تھا اس میں تو وقوع ہونا تھا، چنانچہ حضرت امام علی مقام سب سے معذرت چاہتے ہوئے اپنے قافلے کو لے کر کوفے کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ اب کوفہ 2 منزل رہ گیا، ادھر حر بن یزید ریاحی 1000 کا دستہ لے کر آگے بڑھنے سے مانے ہوئے، اس نے روکا اور ساتھ میں یہ بھی عرض کر دیا کہ حضور مجھے ابن زیاد کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ آپ کو اس کے پاس لے چلے، آپ قدم رنجا فرمائیے اور اس سے براہ راست آپ بات کر لیجیے، اور ساتھ میں یہ بھی عرض کر دیا کہ حضور ناراض مت ہوئیے گا کہ میں آپ کا محب ہوں لیکن میں مجبور ہوں، ملازم ہوں۔ اور ابن زیاد درندہ صفت ہے، اگر میں نے کوتاہی کی تو وہ مجھے مروا ڈالے گا۔ اور حضرت امام کو ساری بات بھی پتا چل گئی تھی کہ کوفے میں مطلب سارا معاملہ جو ہے وہ الٹ ہو چکا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس شہر میں خطبہ خود تو آیا نہیں بلکہ مجھے بلانے کے لیے اہل کوفہ کے متواتر پیام آئے اور میں تو ان کے بلاوے پر آیا ہوں۔ اگر کوفے والے مجھ سے ملنا پسند نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، میں شہر میں داخل نہیں ہوتا، میں یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ بہرحال آپ کو روکا گیا اور جانے بھی نہیں دیا گیا۔ اور میں عرض کیا کہ حضور میں مجبور ہوں، 1000 سوار میرے ساتھ ہیں، اگر میں نے آپ کو جانے دیا، اجازت دے دی تو یہ لوگ مطلب وہاں جا کر مخبری کر دیں گے اور میں پھنس جاؤں گا۔ چنانچہ وہی قیام ہوا، تمام نمازیں حور نے امام علی مقام کی اقتداء ہی میں ادا کی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معلومات کی کہ اس مقام کا نام کیا ہے تو کسی نے بتایا کہ اس مقام کو کربلا کہتے ہیں، تو آپ کو سارے حالات پتا تھے۔ صحیح بات ہے کہ یہ دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے تھے اور ان کی ولادت کے ساتھ ساتھ ان کی شہادت کی خبریں مشہور تھیں۔ اگر آپ کو یہ روایات پڑھنا ہو تو میرا ایک رسالہ ہے ہرنی کا بچہ، 1 روپیہ اس کا دیا ہے، اس میں میں نے کئی روایات نقل کی ہیں حوالے کے ساتھ، وہ آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ آپ کی معلومات اس میں کافی ہو جائیں گی۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے سائی بھائیوں، وہ 2 ذوالحجہ، وہ 2 محرم کا دن تھا اور 61 ہجری شروع ہو چکا تھا۔ وہاں آپ نے مطلب کربلا میں اپنے خیمے گاڑ دیے اور انہی دنوں آپ کو حضور سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ اقدس پر اپنا دست مبارک رکھ کر دعا فرمائی، اللہم اعط الحسین صبرا واجرا، اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ بڑی عجیب آزمائش، حالانکہ مستجاب الدعوات ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صبر و اجر کی دعا نہ کرتے یہی دعا کر دیتے، یا اللہ میرے نواسے کو کربلا میں یہ حادثے پیش نہ آئے، یا اللہ میرے بیٹے کو کربلا میں شہید نہ کیا جائے، یہ دعا نہ مانگی۔ دعا مانگی تو صبر و اجر کی دعا مانگی، کہ مردوں کا سیوا نہیں کہ وہ امتحان سے جی چرائے۔ ابھی تو تکان بھی پوری نہیں اتری تھی کہ ابن زیاد کا مکتوب آپ کی خدمت میں پیش ہوا، ایک قاصد لے کر حاضر ہوا اور اس میں لکھا تھا کہ یزید کی بیعت کر لو۔ امام نے وہ خط پڑھا اور ڈال دیا اور قاصد کو کہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جب ابن زیاد کو یہ خبر پہنچی تو اس نے اور بھی غیظ و غضب کا اظہار کیا، بلاخر 22,000 کا لشکر جرار وہاں جمع ہوا اور اس لشکر کے لشکر کا سپہ سالار عمرو بن سعد بنایا گیا۔ حیرت کی بات ہے، یہ عمرو بن سعد جو یزیدیوں کے لشکر کا سپہ سالار تھا، یہ حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا اور سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یعنی وہ ہستی تھے کہ جن کو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جی جنت کی بشارت دی تھی. تو اسی ہستی کا یہ بیٹا تھا اور نا خلق بیٹا تھا, اللہ تعالی کی دے لیا. بہرحال یہ عجیب مورچے تھے, ایک طرف تو 22,000 کے لشکر جرار کا پڑا ہوا اور ایک طرف 72 یا 82 نفوس ہیں جن میں بچے بھی ہیں, دودھ پیتے بھی ہیں, بیویاں بھی ہیں, لڑکیاں بھی ہیں, اور ان سے مقابلے کے لیے اتنا بڑا لشکر آ کھڑا ہوا. اب اسی پر اکتفا نہیں کی, ان ظالموں نے دوسرا ستم یہ برپا کیا کہ نہر فرات پر 4,000 پہرے دار کھڑے کر دیے کہ خبردار ایک قطرہ پانی کا بھی فرزندان رسول تک نہ پہنچنے پائے. ہو سکتا ہے یہ لوگ بھوک پیاس سے بے تاب ہو کر یزید کی بیعت پر آمادہ ہو جائیں, لیکن ان کی یہ گنتی غلط. بارہ بابا ساقی ایک وقت کرتے بڑی آزمائش بڑا امتحان. حاکم کا تھا یہ حکم کے پانی بشر پیئے گورے پیئے اونٹ پیئے اہل عمر پیئے سب پیئے چرندوں پرند پیئے منا تم نہ کیجیے ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو. یعنی کافروں کو یہود و نصارا کو کتوں کو سب کو پانی پینے کی اجازت ہے, لیکن اجازت نہیں ہے تو گلستان رسالت کے مہکتے پھولوں کو اس پانی سے دور رکھا گیا اور ان پر پانی بند کر دیا گیا. نو نہالے چمن رسالت شدت پیاس سے تڑپ رہے تھے, زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو رہی تھی, وضو تک کے لیے پانی مہیا نہ تھا, تیمم کر کے یہ حضرات نمازیں پڑھتے تھے, لیکن ان میں سے کسی نے ہمت نہ ہاری. یہاں تک کہ محرم شریف کی 10ویں رات آ گئی. امام علی مقام کو سارے حالات معلوم تھے, چنانچہ رات کو آپ نے خیمے میں سب کو جمع کیا اور سارے حالات بتائے کہ دیکھو ادھر پانی بند ہے, ادھر تلواریں چمک رہی ہیں, نیزوں کی انیاں اٹھ رہی ہیں اور سب کی جانیں خطرے میں, لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں, انہیں تم سے کوئی اختلاف نہیں, اگر اختلاف ہے تو وہ مجھ سے, تو میں تم لوگوں سے بہت خوش ہوں. تم سب کے سب بیویوں کو لے کر, میری بچی کو بھی لے کر, میری بہنوں کو بھی لے کر سب لوگ یہاں سے راتوں رات پوچھ کر جاؤ, انشاءاللہ کوئی مظاہرہ نہیں ہوگی, کوئی تعرض نہیں کرے گا, کیونکہ میں ان کے سامنے کھڑا رہوں گا کہ میں موجود ہوں, کیونکہ تم لوگوں کا کوئی مجرم ہے تو وہ غصہ نہیں ہے, تو وہ امید ہے کہ تم لوگوں کو جانے دیں گے, تم لوگ اپنی جانیں بچاؤ اور باقی زندگی جو اللہ اللہ کر کے گزارا کیوں اپنی جانیں وہ خطرے میں ڈالتے ہو. جب آپ کے رفقا نے یہ باتیں سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بیت زبان کہہ اٹھے کہ اے ہمارے سروں کے تاج, یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, ہم آپ کو ظالموں کے نرغے میں چھوڑ کر چلے جائیں اور اپنی جانیں بچائیں؟ حضور آپ کے بغیر اب جینے کا مزہ نہیں ہے, سرکار جنت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں, شہادت کے جام بھر بھر کر بٹنے والے ہیں, تو ہمیں اس سعادت عظمیٰ سے آپ کیوں محروم کرتے ہیں؟ حضور آپ ایسا نہ کہیے گا, ہم سب کے سب پہلے آپ پر قربان ہوں گے, بعد میں جو رب کی مرضی آپ کے ساتھ جو بھی ہو, ہم جیتے جی آپ کو دشمنوں کے حوالے کر ہی نہیں سکتے, دراصل ایمان علی مقامی اجماع میں حجت کر رہے تھے. بہرحال یہ کہ کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہ ہوا. اب دسویں محرم کی صبح طلوع ہوئی, قیامت مماثل ہو, تیمم کر کے شہزادوں نے اپنی زندگی کی آخری نماز ادا کی. جبینے سجدے کے مزے لوٹ رہی ہیں, تذرر و زاری کے ساتھ دعائیں ہو رہی ہیں اور عبادت ہو رہی ہے. سورج اسی حال میں طلوع ہو گیا. اللہ اکبر, جن کے نانا جان قاسم نعمت ہیں, جن کے بارے میں یہ فرمایا گیا, جن کا خود اپنا ارشاد ہے, انما انا قاسم واللہ یعطی, اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں, انہی کو آج پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے ترسایا جا رہا ہے. ان کا امتحان, حلق سوکھ کر کاٹے ہوئے جا رہے ہیں, ذوق اور ناتوانی کا غلبہ, بھوک اور پیاس کی کمزوری کا احساس اسی کو ہو جس پر فاقے گزرے ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ سخت گرمیوں میں جب رمضان میں آپ نے روزے رکھے ہوں گے تو کس قدر پیاس لگتی ہے, لیکن آپ کے سامنے غروب آفتاب کی ڈھارس بھی ہوتی ہے کہ ان قریب سورج ڈوب جائے گا تو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیئیں گے, ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پیئیں گے. لیکن ان کے ساتھ تو کیسا امتحان تھا, تین تین دن ہو گئے پانی کا ایک قطرہ الگ سے نیچے نہیں اترا, پانی کا کھانے کا دانا نہیں ملا, اور آگے بھی کوئی امید نہیں کہ اب پانی ملے گا ہمیں. اور پھر دشمن 22,000 کی تعداد میں سامنے موجود ہے, بچ کر جانے کی صورت بھی نہیں, اور ذہن بھی بن گیا ہے کہ ان قریب تلواریں ہوں گی, تیروں کی بوچھار ہوگی اور ہم ہوں گے. تو ان پر کس قدر مطلب دینے کے آزمائش ہوگی یہ وہی سمجھ سکتے ہیں. غریب الوطنی, تیز دھوپ, گرم ریت, گرم ہوائیں اور لو کے جھکر چل رہے ہیں, اور ظلم و ستم کی آندھیاں آ رہی ہیں, اور ایسے میں ان کا عزم و استقلال یہ انہی کا حصہ ہے. حضرت سیدنا امام علی مقام دسویں کی صبح میدان کارزار میں تشریف لے جاتے ہیں, اور یزیدیوں کے سامنے آپ نے خطبہ حجت بیان فرمایا. کیا لوگوں, یاد رکھو, خون نہ حرام اور سبب غضب الہی ہے. میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو. میں نے کسی کا قتل نہیں کیا, میں نے کسی کا گھر نہیں جلایا, کسی پر حملہ آور نہیں ہوا. اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے ہو تو مجھے واپس جانا دو, میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا, تم کیوں میری جان کے در پہ ہو, تم کس طرح میرے خون سے بری ہو سکو گے, روزے محشر تمہارے پاس, میرے قتل ناحق کے بارے میں کیا جواب ہوگا, اپنا انجام سوچو, اپنی آخرت پر نظر ڈالو, اور ذرا یہ بھی غور کرو کہ میں کون ہوں, میں کس کا منظور نظر ہوں, میرے بابا کون ہیں, میری امی جان کس کی لخت جگر ہے, میں اسی فاطمہ زہرا کا نور نظر ہوں کہ جن کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش سے ندا آئے گی کہ اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھوں کو بند کر لو کہ حضرت خاتون جنت پل صراط سے گزرنے والی ہیں, اور خاتون جنت 70,000 حوروں کے ساتھ پل صراط سے گزر فرمائیں گی. میں وہی ہوں کہ جس کی محبت تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنی محبت قرار دیا ہے، میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہیں، میرے حق میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں تم ان سے بے خبر نہیں ہو. اس کا جواب ان یزیدیوں کی طرف سے یہ ملا کہ یہ بحث کا وقت نہیں ہے، یا بیعت کرو یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کسی کو بھیج دو. سیدنا امام علی مقام نے فرمایا کہ میں حجتیں ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس جنگ کو دفع کرنے میں اور دور کرنے میں میری طرف سے کوئی تدبیر باقی نہ رہ جائے. کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہم پہچانتے نہیں تھے، ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی، اس لیے میں ساری باتیں تمہیں بتاتا ہوں. ابھی آپ بیان فرما رہے تھے کہ اس دوران دشمنوں میں سے ایک شخص گھوڑا دوڑا کر آپ کے سامنے آیا جس کا نام مالک بن عروہ تھا. اس نے جب دیکھا کہ امام علی مقام کے خیموں کے گرد خندق میں آگ جل رہی ہے، یہ پہلے طریقہ ہوتا تھا دشمنوں سے بچاؤ کا، تو آگ جل رہی تھی اور اس کے شعلے بلند ہو رہے تھے، تو اس بدباطن نے بدزبانی کرتے ہوئے یہ بتا کہ حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہی آگ روشن کر دی ہے. امام علی مقام نے کیا فرمایا کہ تو جھوٹا ہے، تجھے یہ گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا. مسلم بن اوسجا رضی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے ساتھیوں میں سے تھے ان کو بڑا چڑھا رہا اور انہوں نے حضرت امام علی مقام سے اجازت طلب کی، امام مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس بدبخت کے منہ پر تیر ماروں. لیکن امام علی مقام نے اجازت نہ دی، فرمایا کہ ہماری طرف سے آغاز نہیں ہونا چاہیے، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ اس کو عذاب آگ میں مبتلا کر دے. ابھی امام نے ہاتھ اٹھایا تھا اور اس کا گھوڑا بدکا اور اس گھوڑے کا پاؤں ایک مطلب سوراخ میں اٹکا زمین کے کسی گڑے میں اٹکا اور وہ گھوڑے سے گرا. اب اس کا پاؤں جو تھا وہ رکاب میں الجھ گیا، وہ لوہے کے جو حلقے ہوتے ہیں جس میں گھوڑے سوار پاؤں رکھتے پائدہ ہیں، طرح کے رکاب کہتے ہیں، اس میں پاؤں اس کا الجھ گیا اور گھوڑا بدک کر بھاگا اور وہ اس میں پاؤں الجھا وہ مطلب یہ کہ وہ گھسٹتا رہا یہاں تک کہ گھوڑے نے اس کو آگ میں اچھال دیا. امام علی مقام نے سجدہ شکر ادا کیا اور عرض کی یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے اہل بیت رسالت کے بدخواہ کو سزا. اتنے میں ایک اور بدبخت نکلا اور کہنے لگا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نسبت. یہ سن کر آپ کو بہت صدمہ ہوا، یہ بہت بڑی گالی تھی، ناقابل برداشت تھی، دنیا جانتی تھی، حدیثیں وارد تھی کہ آپ وہاں سے رسول تھے. آپ نے اس کے لیے بھی ہاتھ اٹھا دیے، یاد تھا اس کو بھی اس کا مزہ چکھا دیا. چنانچہ اس کو فوراً پیٹ میں گڑبڑ ہوئی اور وہ قضاء حاجت کے لیے نکلا اور قضاء حاجت کے لیے بیٹھا کہ کالے بچھو نے اس کو ڈنک مارا اور وہ درد میں ایسا مبتلا ہوا کہ نہ وہ آپ دست لے سکا، نہ وہ کپڑے پہن سکا، بس وہ نجاست میں نکلا ہوا وہ ہائے کر کے بھاگا اور سارے لشکر میں وہ تڑپتا پھر رہا تھا، کوئی اس کو بچا نہیں سکا، یہاں تک کہ نجاست میں نکل کر وہ بہت بری موت مارا گیا. اس پر بھی ان کو غیرت نہیں آئے گی، یہ سب اتفاقیہ وہ سمجھ دے یہ اتفاقیہ واقعہ تھی. تو ایک شخص مزنی نے امام علی مقام کے آگے آ کر زبان کھولی اور کہنے لگا دیکھو امام یہ دریائے فرات موجے مار رہا ہے. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں ایک قطرہ بھی ہم نہیں پینے دیں گے اور تم پیاسے مارے جاؤ گے. امام علی مقام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا, اللہم امتھ عطشانا, اے اللہ اس کو پیاسا مار. بس یہ دعا کرنا تھا کہ اس مزنی کا گھوڑا چمکا اور بھاگا. مزنی اس کو پکڑنے کے لیے دوڑا, یہاں تک کہ تھکن کے مارے اس کو پیاس لگی اور بہت شدت کی پیاس لگی اور العطش العطش ہائے پیاس ہائے پیاس اس نے پکارنا شروع کیا. اس کے ساتھیوں نے بنا اس کو پانی پلایا, پیاس جائے نہیں, وہ العطش العطش کہے جائے پانی بھی پیے جائے. یہاں تک کہ پانی اس قدر پی لیا لیکن اس کی پیاس نہیں گئی اور شدت پیاس سے تڑپ تڑپ کر اس نے دم توڑ دیا. یہ بھی اتنا میں حجت کی کڑی تھی کہ دیکھ لو میں کون ہوں. تم یہ مت سمجھنا کہ مطلب میں مجبور اور بے بس ہوں, میں مستجاب الدعوات ہوں, ادھر حاضر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا کام کر دیتا ہے. تو اب بھی تم مطلب سمجھو اور کیوں مطلب ہے کہ اپنی بربادی کو دعوت دے رہے ہیں. لیکن ان کی آنکھوں پر پردے پڑے تھے, دنیا کی محبت نے ان پر غلبہ پا لیا تھا اور وہ باز نہ آئے. ادھر قریبی گاؤں میں یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ اسی طرح کربلا شریف میں معاملہ ہو رہا ہے. اس گاؤں سے کچھ لوگ امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہمیں بڑا افسوس ہے کہ آپ ہمارے ہوتے ہوئے اس طرح دشمنوں کے نرجے میں گرے ہیں, مگر ہم لوگ مجبور ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, لیکن اتنا ہے کہ ہم ضرورت کے وقت آپ پر اپنی جانیں نچھاور کریں گے اور یہ ہمارے لیے سعادت کا باعث ہوگا. بہرحال جب جنگ کا آغاز ہوا تو اس گاؤں والے جتنے بھی جو آئے تھے وہ سب کے سب باری باری گئے اور سب نے فرزند رسول جگر گوشہ بتول پر اپنی جان قربان کر دی اور وہ شہید ہو گئے. اب میدان کارزار گرم ہو چکا تھا اور کافی آپ کے رفقا جو تھے وہ شہید ہو چکے تھے. ادھر لشکر اشرار میں حر بن یزید ریاحی جو تھے ان کو کچھ بے کلی شروع ہو گئی. کبھی بےتاب ہو کر گھر بھاگتے ہیں, کبھی ادھر بے قرار ہو کر جاتے ہیں, چہرے پر آثار حسن و منال ہے. آپ کے بھائی مصعب بن یزید نے کہا کہ بھیا یہ بے قراری کیسی ہے, آخر اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں آپ؟ میں نے بڑے بڑے مارکیٹ میں آپ کو دیکھا ہے کہ آپ ڈرتے نہیں ہیں, آخر اتنی گھبراہٹ اور پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی بڑا عجیب کشمکش میں مبتلا ہوں, ایک طرف دنیا ہے, ایک طرف دین ہے, ایک طرف دنیا کا مال و دولت ہے اور دوسری طرف چمن رسالت کے لیل ہاتھ پھول ہیں, ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں, میرا ضمیر مجھے برابر ملامت کیا جا رہا ہے کہ کیا دنیا کی خاطر تو نواس رسول سے جنگ کرے گا؟ اگر تو نے نواس رسول سے جنگ کی تو ان کے نانا جان کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائے گا؟ اے بھائی بہت ہو چکا, اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, اور اگر ہو سکے تو جنت ہی کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے. یہ کہہ کر حضرت سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کی طرف وہ آگے بڑھے. کسی شاعر نے اس کا بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے. شاعر کہتا ہے یہ نعرہ حر کا تھا جس بند پاتے شام سے نکلا, یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت پہنچے شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں بہتر تن سے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، کہ وہ خود مشکل کشا ہے اور ہے مشکل کشا والے، کہ خود مشکل کشا ہے اور ہے مشکل کشا والے، دوائے درد اسیاب پل جتل کے در سے ملتی ہے، دوائے درد اسیاب پل جتل کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دار شفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہے دار شفا والے، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہنا دیکھے اب ہے کربلا والے، مدینے والے کہنا دیکھے اب ہے کربلا والے، سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ حسینیت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا، اس سے پہلے آپ کا راستہ روکھا تھا، حضور میں بڑا ناطق ہوں، حضور بڑا پشیمان ہوں، خدا را میری خطا کو معاف کر دیجئے، حضور مجھے معاف فرما دیجئے اور اپنے اوپر مجھے قربان ہونے کی اجازت دے دیجئے، اپنے قدموں پر جان نثار کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ معاف کرنا تو جن کے گھرانے کی پرانی ریت تھی، آپ نے فوراً معاف فرما دیا اور ارشاد فرمایا، اے حر اللہ کی بارگاہ میں اخلاص مندوں کی توبہ ضرور قبول ہوتی ہے، میں نے تجھے معاف کیا اور تجھے جان قربان کرنے کی بھی اجازت بخشی، چنانچہ سیدنا حر اجازت پا کر لشکر یزید کی طرف روانہ ہوئے، سب حیران تھے کہ ابھی ہمارے ساتھ تھا اور اس کو کیا ہو گیا۔ بہرحال یزید حر بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر یزید پر حملہ کر دیا، گھمسان کا رن پڑا اور کافی یزیدیوں کو قتل کرنے کے بعد انہوں نے اپنی جان جامع آفرین کے سپرد کی اور جامع شہادت نوش کیا۔ اپنے بھائی کا جذبہ دیکھ کر مصعب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بارگاہ حسینی میں حاضر ہوئے، انہوں نے بھی اجازت لے کر یزیدیوں سے لڑ کر اپنی جان قربان کی، حالانکہ پہلے یہ یزیدیوں میں سے تھے، اور ان کا غلام بھی حاضر ہوا، اس نے بھی اپنی جان قربان کر دی۔